Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 4 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po rekonstrukcji rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę, tak mówi premier w wieczornym wywiadzie w dniu, kiedy poznaliśmy jego nowych ministrów. Za chwilę też o rozmowach w Brukseli o wzmocnieniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Prezydent spotkał się z szefem NATO. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej koncertem uczczono 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości po rekonstrukcji będzie kontynuował dotychczasową politykę społeczną. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki w wieczornym wywiadzie dla Polsat News. Bo wiele projektów, które rozpoczęliśmy, chociażby 500+ na pierwsze dziecko będzie wdrażała pani minister Borys Szopa, czy projekty związane z podatkami, to pan minister Banaś. Nawiązując do 30. rocznicy wyborów czerwcowych, premier przypomniał, że profity okresu transformacji trafiły do nielicznych. My jesteśmy bardzo rozsądną ekipą i dzielimy te środki w sposób sprawiedliwy, też dużo sprawiedliwszy niż ci, którzy budowali III Rzeczpospolitą 30 lat temu. A przypomnijmy, nowym szefem MSWiA została poseł Elżbieta Witek. Resort rodziny objęła poseł Bożena Borys-Szopa. Dariusz Piątkowski, także poseł, objął tekę ministra edukacji narodowej. Nowym wicepremierem został Jacek Sasin. Ponadto powołany został nowy minister finansów Marian Banaś, zastąpił Teresę Czerwińską. W skład rządu weszło też dwóch ministrów, członków Rady Ministrów, Michał Dworczyk oraz były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Prezydent Andrzej Duda poinformował sekretarza generalnego NATO o planach USA dotyczących wzmocnienia obecności wojskowej w Polsce. Do rozmowy z Jensem Stoltenbergiem doszło w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli. Za nieco ponad tydzień, 12 czerwca, prezydent Andrzej Duda będzie w Białym Domu i wtedy, po spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem, ma zostać upubliczniony plan zwiększenia amerykańskich wojsk w Polsce. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce wpisuje się w plany sojuszu wzmacniania wschodniej flanki NATO. To istotne m.in. dla krajów bałtyckich, mówił prezydent. W dużym kraju, który stanowi ich sąsiedztwo, znajduje się to zaplecze, gdzie są coraz poważniejsze siły sojusznicze, w szczególności siły amerykańskie. I to jest niezbędne do tego, aby w razie czego sprawnie odpierać agresję. A sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podziękował za przekazane informacje o dwustronnych konsultacjach, które Polska prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi. To są dwustronne ustalenia, ale będą one częścią szerszej obecności członków NATO w Europie, w szczególności Stanów Zjednoczonych. Po tym spotkaniu nie ujawniono jednak szczegółów planowanego wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dzieła polskich kompozytorów w wykonaniu Sinfonii Warszawy i pianisty Łukasza Krupińskiego zabrzmiały w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Uroczysty koncert zwieńczył obchody 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów. Program był bardzo ciekawy, obfitywał w patriotyczne wątki i na pewno jest to dla nas powód do dumy mieć w swoim dorobku kulturowym jako naród takich właśnie kompozytorów i takie utwory tutaj słuchać. Bardzo przyjemnie było w ten sposób spędzić czas, tak właśnie uczcić ten dzień od strony kulturalnej i do tego jeszcze w tak pięknym miejscu, jakim jest Teatr Wielki. Uważam, że to jest najlepszy wyraz i naszej polskości, i naszej historii, i naszych czasów i myślę, że dla każdej osoby wrażliwej będzie to niezapomniane przeżycie. Dodajmy, że orkiestrę poprowadził Michał Klauza, dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się remont 7-kilometrowego odcinka autostrady A4 na Opolszczyźnie. Prace będą prowadzone między węzłami Krapkowice a Kędzierzyn-Koźle. Na wysokości Góry Świętej Anny pojawią się przewężenia i ograniczenia prędkości, mówi Agata Andruszewska, rzecznik GDDKiA w Opolu. Roboty na jezdni południowej będą prowadzone w jednym etapie całą szerokością jezdni, przy czym ruch zostanie przełożony na jezdnię przeciwną, to znaczy jezdnię w kierunku do Wrocławia. I będzie się odbywał dwukierunkowo, co oznacza, że kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. A prace potrwają do końca września. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Federer pokonał Wawrinka, Nadal przejechał się do Zarapony Sikorim. W półfinale French Open zapowiada się zatem pojedynek palce lizać, bo zagrają ze sobą właśnie Nadal i Federer. Grali ze sobą już 39 razy, 23 spotkania wygrał Hiszpan. W półfinale turnieju pań spotkają się Johanna Konta i Czeszka Markéta Vondrousova. W obecności znacznie mniejszej liczby ludzi, z mniejszymi emocjami i mniejszymi pieniędzmi w Poznaniu Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Challengera Poznań Open. Piłkarze też bez jakichś gigantycznych emocji przygotowują się do meczu z Macedonią Północną w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przeciwnicy się zmieniają, wypowiedzi naszych piłkarzy nigdy. Michał Pazdan. Każdy mecz na wyjeździe jest ciężki ze względu nawet nie tylko czysto piłkarskich spraw, ale też mentalnych, organizacyjnych i tutaj to na pewno będzie przeprawa. Będzie przeprawa, którą trzeba wygrać, by zbliżać się w kierunku finału Mistrzostw Europy. W trwających w Polsce Mistrzostwach Świata piłkarzy do lat 20 dziś piłkarze Stanów Zjednoczonych pokonali Francję 3-2, Japonia przegrała z Koreą Południową 0-1, a Argentyna grała z Mali. Potrzebna była dogrywka, tuż przed jej końcem było 2-1 dla Argentyny. Zimny prysznic? Tak o dzisiejszej porażce mówią same siatkarki. Polskie zawodniczki przegrały dziś z Serbkami 0-3 w rozgrywkach Ligi Narodów. Niestety, mówi Agnieszka Konkolewska. Nie, jest to też najmocniejszy skład Serbek, także no to boli, bo przed meczem mieliśmy takie nastawienie, że chcemy wygrać i naprawdę było to możliwe. Może potrzebny nam jest po tych wygranych taki zimny prysznic. Polki znów zagrają z Serbkami w sierpniu w kwalifikacjach olimpijskich, a jutro o 20.15 kolejny mecz w Lidze Narodów przeciwniczkami Belgijki. Michał Kubiak został zawieszony na 6 spotkań za nieparlamentarne słowa użyte pod adresem irańskich siatkarzy i niestety całego narodu irańskiego. Kapitana reprezentacji zabraknie w 2 turniejach Ligi Narodów, w Chinach i w Iranie właśnie, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk. Nie można mieć do całego narodu pretensji, jeżeli zawini jedna osoba. To jest oczywiste i tutaj może nieszczęśliwe zbieżność słów spowodowała, że to tak zostało pokazane. Bo myślę, że Michał szanuje ludzi, szanuje zawodników, szanuje ludzi siatkówki. Ale jak dodał prezes, czasami mając taki temperament jak ma Kubiak, trudno wytrzymać. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć. Na zachodzie i południu przelotne opady deszczu i burze z gradem oraz porywistym wiatrem. Nad ranem od 13 do 18 stopni, a jutro w ciągu dnia od 27 do 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Thank you. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Tydzień temu pożegnałem Państwa przed północą dwoma krótkimi nagraniami z syntezatorowej kolekcji. Konkretnie z czwartej części obszernego zbioru płyt zawierających komercyjne, instrumentalne wersje popularnych przebojów. Piosenek z różnych stron świata, motywów filmowych, hitów grup rockowych i oczywiście melodii skomponowanych i spopularyzowanych przez słynnych twórców L-muzyki. Skomponowanych w okresie paru minionych dekad. Anonimowi wykonawcy przyczyniający się do powstawania takich kolekcji, w istocie złożonych z mniej atrakcyjnych interpretacji, najczęściej sięgają po utwory najsłynniejszych Żara i Wangelisa. W takich niezliczonych składankach z drugiej ręki trudno napotkać nagrania, które byłyby szczególnie godne Państwa zainteresowania. Chyba że zawierają nieśmiertelne motywy Wangelisa. Po telewizyjnej ilustracji opery Dzikich słynny hymn. Wangelis Papatanasiu. Oscar za muzykę do Rydwanów Ognia. Twórca baletów, monumentalnych koncertów, współtwórca ścieżki Blade Runnera i Antarktyki, pozostaje kompozytorem pomnikowym, mimo pop-rockowych proweniencji. A może właśnie dlatego? A za chwilę jeszcze jeden filmowy temat Vangelisa z syntezatorowej kolekcji. Tematy niedościgłego Greka zagrał tu Brian Russell. A wydarzyło się to w 1990 roku. Oczywiście przewodniczy serial Apokalipsa zwierząt w reżyserii Frederica Rossifa z przejmującymi lirycznymi motywami Vangelisa jest jeszcze starszy. Powstał 55 lat temu. Posłuchajmy, taki był debiut kompozytora w świecie filmu. Syntezatorowa muzyka Vangelisa, uznany dorobek światowej sztuki kompozytorskiej wielkiego Greka. Wśród naszych rodzimych artystów część znalazła swoje azyle właśnie w filmie i teatrze. Tak się bowiem dzieje, gdyż muzyka nie ma dla siebie znaczących enklaw, zaplecza, jakim dysponują odtwórcy muzyki klasycznej. Ale to się powoli zmienia. Festiwale, płyty, sporadycznie koncerty syntezatorzystów. Atmosferę wyczekiwania na eventy podgrzewają fani, ale z drugiej strony domeną muzyków są nie tyle publiczne występy, co studia nagraniowe. Najczęściej prywatne. Powstające w nich nagrania są kontynuacją myśli, pokonaniem przez artystę wątpliwości i wreszcie sukcesem technologii. Po tych paru truizmach zapraszam Państwa do analitycznego słuchania, bowiem muzyka ta L różni się od muzyki granej na instrumentach ewoluujących w minionych czasach. Elektronika stworzyła niezwykłe możliwości modyfikowania dźwiękowej kolorystyki. Suita, którą Państwo usłyszą w obszernych fragmentach, jak szereg podobnych solistycznych realizacji, odbierana jest dość specyficznie. Kwestie oceny formy, konstrukcji pozostają wtórne w porównaniu do wrażeń sfery brzmieniowej. L-utwór stwarza szansę zatopienia się w dźwięku. Są Państwo zatem gotowi na interferencje i rezonanse? płynące z ogrodu deszczowego króla. W tej baśni będziemy gościć do północy. Autor, wykonawca, Andymian, Andrzej Mierzyński z Olsztyna. Yeah. studio muzyki znajdujemy się wciąż w ogrodzie deszczowego króla. Części suity, pierwsza przedstawiona w całości, Pamięć królów, a we fragmencie druga, Elfy i duch mgły. Z czym się mogą kojarzyć tańczące nenufary? To część czwarta suity, gra Dymian. We'll be right back. Obszerne realizacje kompozytorów, solistów, kreatorów wielowątkowych, konceptualnych albumów mają współcześnie rockową tradycję. W Polsce przykładowo winyl Niemena z roku 76, Katarzys, czarna płyta Józefa Skrzeka, pamiętnik Karoliny, dwa lata po Katarzys, i sztandarowa El Suita, Ogród Króla Świtu Marka Bilińskiego, studyjny album z roku 1983. Wcześniej Marek Biliński komentował premierę w programie trzecim. Odtworzenie tych właśnie nagrań ogrodowych. Do ogrodu deszczowego króla zapraszam dziś Państwa niestety z 14-letnim poślizgiem. Zapewniam, iż powolutku, na miarę czasu antenowego, odrabiam we wznowionym cyklu audycji kulturowe zapóźnienia. A przy okazji, czy usłyszeli Państwo w tańczących nenufarach echa folkloru z Podhala? W tej chwili dotarliśmy do centrum baśniowej opowieści Endymiana. W Królewskim Ogrodzie pozostaniemy nieco dłużej, celebrując królewskie rendezvous i podziwiając balet kropel deszczu, by z mikroskali doznań przenieść wzrok i słuch na ziemskiego kosmicznego satelity i poświęcić się księżycowym medytacjom. Z całym tym intrygującym szafarzem zapoznaje Państwa inspirujący kompozytor i multiinstrumentalista z Olsztyna, Andrzej Mierzyński. Kompozytorsko-syntezatorowym dorobku Endymiana już zapewne samodzielnie odnaleźli Państwo wcześniej szereg niebanalnych programowych albumów, właśnie elektronicznych suit. Jeżeli chodzi o naszą bardzo opóźnioną projekcję, to ciąg dalszy trwać będzie dziś do północy z finałowymi częściami Płonąca tęcza oraz Igraszki z wiatrem. Dziękując Państwu i kompozytorowi za współudział, cytuję mini recenzję z generatora. Świetny koncept album na zamglone, deszczowe poranki, przynoszący całe spektrum omszałych, elpopowych odcieni zieleni. Przypominam, że inkryminowany album nosi tytuł W ogrodzie deszczowego króla, a jego zawartość sprawdza się artystycznie również późnym wieczorem. Do usłyszenia.